ปานนี่อายุ60เศษแล้วแกอยู่กับลูกในเทพอยู่กันสองคนเท่านั้นเพราะว่าพ่อตายไปหลายปีแล้วพี่สาวคนโตก็แต่งงานย้ายบ้านไปอยู่กับสามีต่างจังหวัดน้องชายคนเล็กอีกคนก็ตายไปเพราะว่าอุบัติเหตุนะส่วนเทพลูกชายนี่ก็ใช้ชีวิตทำสวนปลูกพืชผักผลไม้เมียไม่มียังเป็นโสดอยู่นี่นางปานนี่อายุ60เศษนี่ก็ล้มป่วยก็ได้รับการรักษาแบบโบราณคือใช้ยาสมุนไพรต้มยาต้มยาหม้อนี่อันนี้เป็นยากลางบ้านก็ต้มกินซะหลายหม้อแล้วหลายขนาดอาการป่วยก็ไม่หายจะใช้วิธีรักษาทางพระบอกให้ไปรักษากับพระที่วัดเนี่ยแม่ก็ไม่ไปนางปานไม่ไปปฏิเสธเด็ดขาดไม่ยอมออกจากบ้านไปหาพระครูเทพก็เลยต้องตามใจแม่ไม่ไปก็ไม่ไปนางปานนี่ตั้งแต่ป่วยดิเปลี่ยนนิสัยผิดแปลกไปจากเดิมชอบกินอาหารดิบกุ้งมังปลาไก่เนื้อดิบๆไม่ยอมแต่ต้องกินอาหารที่หุงต้มสุกแล้วเหมือนกับคนอื่นทั่วๆไปแล้วก็ชอบอยู่เงียบๆคนเดียวในห้องไม่ยอมพูดจาสมาคมกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่มาเยี่ยมเยียนแล้วก็กลายเป็นคนดุร้ายใครขัดใจไม่ได้นี่เสียงวิพากษ์วิจารณ์มันก็เริ่มเกิดสิเมื่อมีลักษณะอย่างนี้ไอ้เทพแม่มึงอะเป็นผีกระสือแน่เลยกูเห็นมาหลายรายแล้วเป็นแบบเนี้ยตะไปตะไปเป็นคนพูดมึงก็รู้อยู่แล้วนะหาทางจัดการเสียขืนปล่อยไว้ไม่ดีแน่นะจะให้ช่วยอะไรก็บอกมาส่วนอีกคนหนึ่งก่อนนี้แกเป็นครูประชาบาลชื่อครูผันนะแกก็เห็นอกเห็นใจเจ้าเทพแล้วก็บอกกรรมของมันอีปานนี่มันน่าสงสารน่ะกูน่าสงสารมันน่ะแล้วจะช่วยได้ยังไงเทพนี่ก็ต้องฟังคำพูดเหล่านั้นอย่างหลีกหนีไม่พ้นเขาก็รู้ว่าแม่เนี่ยมีอะไรแปลกๆแต่ก็ทำอะไรเด็ดขาดลงไปไม่ได้ความเป็นลูกนี่นะลูกที่รู้บุญคุณแม่ก็จำเป็นต้องปกป้องชีวิตแม่ไว้จนถึงที่สุดละนี่คนนู้นก็เสนอวิธีนั้นวิธีนี้เทพก็บอกว่าใครจะมาทำอะไรแม่ฉันไม่ได้นะฉันไม่ยอมเด็ดขาดเป็นไงก็เป็นกันทีนี้เพื่อนบ้านหลายคนเขาก็ไม่พอใจเพราะไอ้คำว่ากระสือกระหังเนี่ยไปอยู่ตรงไหนอ่ะชาวบ้านเขาไม่มีใครชอบหรอกเทพมันก็เลยตกอยู่ในฐานะลำบากทุกทางเลยแต่ก็จำเป็นต้องอดทนให้การรักษาปฏิบัติต่อแม่ต่อไปจัดหาอาหารที่แม่ต้องการจะกินเนี่ยไปให้แม่กินทุกวันก็ต่อชีวิตแม่ยืนยาวต่อไปอีกโดยที่ไม่ยอมรับฟังความเห็นของใครนะก็เพราะว่าไอ้ความเห็นของแต่ละคนเนี่ยมันจะน่ากลัวทั้งนั้นแหละเขาก็คิดว่าใครๆจะจัดการฆ่าแม่เขาได้ยังไงไม่ได้นะแล้วเช้าวันนั้นเทพก็ตื่นนอนแต่เช้ามืดจัดการหุงหาอาหารประจำวันตามปกติตอนนั้นฝนหยุดตกมาหลายวันแล้วอากาศก็ร้อนอบอ้าวก็นำเครื่องมือทำสวนเช่นจอบเสียมมีดไดย่าเทพก็เดินออกไปจากบ้านไปแต่งต้นไม้ถางหญ้าในร่องสวนนะเสร็จแล้วพอกลับมาบ้านทันทีที่ก้าวไปบนบ้านเทพก็สะดุ้งมองเห็นแม่กำลังกัดกินเนื้อไก่สดๆตัวใหญ่เป็นไก่ที่เทพเลี้ยงเองแล้วรักมันด้วยตัวนี้เลี้ยงดูไว้ในเล้าหลังบ้านถึงจะเสียดายยังไงก็พูดอะไรไม่ออกก็ได้แต่ถอนใจนางปานนี่ใช้มีดแหลมคมกริบที่แอบซ่อนเอาไว้กดเชือดคอมันจนขาดก็เอาเลือดมันมาดื่มเป็นที่อร่อยแต่มันน่าสยองขวัญแก่คนที่พบเห็นว่าเลือดสดๆนี่สีแดงนี่อาบไหลนองบนพื้นเทพก็มองดูแม่อย่างเวทนากัดริมฝีปากตัวเองไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นกรรมของเขาชัดๆเลยแต่ก็ต้องทำใจต้องเบือนหน้าหนีสงสารแม่แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ ก็ปล่อยให้แกกินไก่จนหมดตัวและสายตาของแกที่ตอนที่กินเนี่ยแกก็มองดูลูกนะแต่ก็มองอย่างชาเย็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามองไปปากก็ขย่ำไก่ไปนะจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนอิ่มท้องไปหลายวันเทพมันก็เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวก็ลงบันไดบ้านเดินออกไปปลายสวนนะเดินไปถึงวัดเก่าโบราณอายุหลายร้อยปีข้างวัดเนี่ยเขามีร้านขายของมีอยู่แห่งเดียวในละแวกนั้นเจ้าของเป็นคนจีนชื่อเจ๊กเสงชอบพอนับถือกันดีเทพก็สั่งเหล้าขาวมากินนะให้มันลืมความทุกข์ไปได้บ้างพอแดดร่มลมตกก็เดินกลับบ้านเป็นเดือนเจ๊กเสงถึงได้เดินทางเข้าไปในสวนแต่ว่าบ่ายวันนั้นนะเจ๊กเสงให้เมียอยู่เฝ้าร้านขายของว่านึกยังไงขึ้นมาไม่รู้เดินผ่านเข้าสวนมีผ้าขาวม้าคาดพุงผืนใหญ่ไปด้วยแล้วก็พอมาถึงบ้านเทพก็มาตะโกนเรียกอาเทพอาเทพอ่ะกูมาหาอยู่อ่ะเปล่าไม่มีเสียงตอบอ่ะร้องตะโกนอยู่หลายครั้งเงียบเจ๊กเสงเลยถือโอกาสเดินเข้าไปบนบ้านมองไปรอบๆก็ไม่เห็นใครในห้องนางปานก็ไม่เห็นนางปานก็ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลยเอ๊หรือว่าเทพมึงพาแม่งไปที่วัดแกก็รำพึงกับตัวเองแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่านางปานเนี่ยก็รู้อยู่ว่าไม่ยอมออกจากบ้านไปไหนอย่างเด็ดขาดอ้าวแล้วร่างนางปานที่เคยนอนสมป่วยอยู่ในห้องหายไปได้ยังไงเจ๊กเสงก็งงอยู่ในใจความจริงแล้ววันนั้นที่เทพไม่อยู่บ้านก็เพราะว่าออกไปช่วยทำสวนขุดดินปลูกต้นไม้ที่สวนในปลายคนที่ชอบพอนับถือกันปล่อยแม่อยู่บ้านคนเดียวแต่ว่าเจ๊กเสงก็มองไม่เห็นร่างนางปานทั้งที่นางปานเองก็นอนหลับสนิทอยู่ในห้องเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่น่าอัศจรรย์มากเจ๊กเสงเมื่อไม่พบใครก็ลงจากบ้านไปกลางสวนเก็บได้ชมพู่นาคหลายพวงอันนี้ของชอบของเมียนี่เอาใส่ผ้าขาวม้าได้มะม่วงมั่งก็มีตอนนั้นเสร็จแล้วก็มาดูชมพู่นะไอ้ต้นชมพู่ก็ดกเจ๊กเสงแกก็พูดของแกคนเดียวเจ้าของไม่อยู่อะไม่เป็นไรเรื่องเล็กขอกระต้องไม่ก็อะไรวะนะเสร็จแล้วหลายวันต่อมาเจ๊กเสงก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังคือเรื่องที่แกมาที่บ้านของเทพแล้วไม่เห็นนางปานเนี่ยเทพไม่เชื่อแต่ว่าเจ๊กเสงก็ยืนยันว่าจริงนะแม่หรือเป็นผีแน่ๆแต่อ้วจะปิดเป็นความลับไม่บอกใครตอนบ่าย3 โมงเย็นตอนนั้นนางปรุงนี่เลิกจากการขายของพอกลับถึงบ้านก็แต่งตัวรัดกุมนุ่งกางเกงจีนขายาวสีดำใส่เสื้อแขนสั้นเอาตะกร้าหวายใบเล็กๆติดตัวไปด้วยนางปรุงเนี่ยตั้งใจว่าจะไปถามไถ่ดูอาการนางปานเพราะว่ารู้จักชอบพอกันตั้งแต่ยังเป็นสาวก็เดินจากบ้านที่อยู่ริมคลองใหญ่เข้าสวนมานะเก็บผักบุ้งขาวผักกระถินใส่ตะกร้าจนเต็มไปหมดก็วางไว้โคนต้นมะพร้าวแล้วก็เดินเข้าไปที่บ้านเทพเพราะว่าต้องการจะไปดูอาการของนางปานไม่ได้ดูมานานแล้วก็ไม่รู้ว่าเทพไม่อยู่บ้านไปตลาดซื้อขายของยังไม่กลับมาปรากฏว่าเข้าไปที่บ้านที่ลานดินหน้าบ้านตรงใต้ถุนเนี่ยก็เห็นใครคนหนึ่งกำลังนั่งสารวนทำอะไรอยู่คนเดียวนางปานนั่นแหละแต่ผมบนหัวเนี่ยขาวโพลนยาวรุงรังผิดปกติจากที่เคยเห็นแต่ก่อนนางปรุงเนี่ยถึงก็ตกใจเดินใจคอไม่ค่อยดีเข้าไปใกล้ๆไปดูว่านางปานกำลังทำอะไรปรากฏว่านางปานนี่กำลังกัดกินร่างไร้วิญญาณของแมวตัวหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดเลือดนี่แดงฉานเต็มปากเลยนะแล้วก็หยดมาตามตัวด้วยนางปรุงนี่ยืนตัวแข็งเลย อีปานนั้นมันกิ้งแมวนี่มึงเป็นผีดิบเสียงร้องก็ทำให้นางปานตกใจเงยหน้าขึ้นมองนางปรุงนี่ใจหายวาบเลยหน้าตาเพื่อนนี่มันไม่ใช่หน้านางปานแล้วนะเหมือนกับคนที่โกรธจัดพอเห็นคนมาขัดขวางการกระทำของตัวนางปานนี่มันก็จำเพื่อนไม่ได้อะนะลุกขึ้นผิดลักษณะของคนป่วยมันจะทำได้คล่องอย่างนั้นวินาทีนั้นนางปรุงก็ตัดสินใจหันหลังกลับวิ่งไม่คิดชีวิตเลยคว้าตะกร้าผักแล้วก็รีบเพ่นอ้าวไปจากสวนโดยเร็วนะเสร็จแล้วคืนนั้นพวกชาวสวนเขาพักผ่อนหลับนอนกันหมดแล้วในไผ่กับในผันสองคนก็พากันเดินกลับหลังจากที่ออกไปกินเหล้าที่ร้านเจ๊เสงกันหมดเหล้าขาวไปสองขวดแล้วเจ๊เสงก็ใจดีแกชอบยำปลาช่อนให้พวกนี้กินแล้วแกก็กินด้วยล่ะจนกระทั่งปิดร้านทีนี้พอสองคนเดินพ้นถนนก็ลัดเลาะผ่านเข้าสวนมาบ้านของเทพเนี่ยก็ยืนพักสูบบุหรี่ก็พูดคุยกันอยู่ใต้ต้นมะม่วงข้างสวนนั่นแหละเวลานั้นกบเขียดก็เซ็งแซ่ไปหมดป่านนี้ไอ้เทพนอนหลับไปมั้งแล้วตอนนั้นสายลมดึกนี่มันพัดผ่านกลุ่มก้อนเมฆมืดสนิทเลยเสร็จแล้วไปมันก็ร้องให้เจ้าผันดูเฮ้ยไอ้ผันแสงอะไรวะยังกับผีพุ่งตายอ่ะลำแสงประหลาดนั้นเป็นทางยาวคล้ายๆลำไฟฉายลอดต่ำผ่านไปช้าๆเฮ้ยผีกระสือนี่ว่าฮะไอ้ไปรใช่หรือเปล่าไปรนี่เย็นวาบไปทั้งตัวแข้งขาสั่นไปหมดนะคืนนั้นเป็นคืนที่นางปานตายจากไปหมดเวรหมดกรรมทันทีเพื่อนบ้านเขาก็ช่วยกันจัดการเผาศพนะแล้วก็ปรากฏว่านับจากวันนั้นเป็นต้นมานี่ไอ้แสงชนิดนี้ก็ไม่มีปรากฏอีกเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าลือกันมานานทางสวนบางขุนเทียนเนี่ยท่านผู้ฟังเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านนางปานเนี่ยมันก็เป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่าในโลกนี้ไอ้ของแปลกๆชนิดเนี้ยมันยังมีอยู่นะครับ